Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. God onsdag morgen og velkommen til Millionærklubben på en dag, hvor investorerne nu skal til at revurdere deres forventninger til i hvert fald renter og måske også deres forventninger til aktier. Vi havde nemlig i går den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, der var ude at sige, at renterne i hvert fald ikke har toppet, og måske skal de også højere op end det, vi tidligere har forventet. Der er eksperter nu, der snakker om 6% rente på den amerikanske styringsrente, og det er altså noget højere end der, hvor vi er lige nu. Lige nu er vi omkring de der lige under 5%, sådan 4,5%. Så hvad det kommer til at betyde for dine investeringer, det kigger vi nærmere på med dagens panel. Det er dig, Lars Gaardgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. Ja, godmorgen til dig, Lars. Til. Tak. Vi snakkede sammen i går morges om, hvad vi skulle snakke om i dag i Millionærklubben. Og det var inden Powell var ude og komme med sine nye renteprognoser. Så har det ændret noget for dig, at han var sådan rimelig hård i sin udmelding? Nej, det var vel nok noget, man havde... Jo, han var lidt mere hård, end vi havde regnet med. Det fair skal være fair. Men han bliver også nødt til at forholde sig til realiteterne. Det er, at det inflationsdata er bare kommet ud meget stærkere. Og så forholder han sig jo også til, at den amerikanske økonomi har det meget bedre. Så det der med at kunne være lidt mere hawkish, det kan man jo faktisk godt tillade sig, hvis økonomien har det godt. Det var noget andet, hvis det var, det var. Så havde han måske ikke kommet med den samme udmelding. Det spuker måske ikke så meget, som hvis det allerede var, økonomien var i knæ. Og så gik han ud og sagde, nu skal jeg bare vide, vi kommer altså til at hæve renten endnu mere. Så han kan godt slippe af med det på en eller anden måde, ved at sige det nu her. Men det, jeg synes altså, det er dødsens forvirrende for markedet, fordi det er kun en måned, halvanden måned tilbage, hvor han sagde til det sidste centralbankmøde, at der var begyndt at være disinflation, og der var i hvert fald tegn på, at vi måske var ved at være på en rentetop. Det var i hvert fald sådan, markedet læste, og lige pludselig så hører vi, at vi er slet ikke færdige. 6% er inden for en overskuelig horisont. Ja, og det er den periode, vi er i. Vi er i den her periode, hvor vi går fra recessionsfrygt til inflationsfrygt, recessionsfrygt til inflationsfrygt, og sådan kommer det til at være. Det er en flyvetur med masser af bump på vejen, indtil vi på et eller andet tidspunkt lander eller får lidt mere klar udsyn, og der ikke er så meget jetstrøm. Det er det, vi er udsat for i øjeblikket. Ja, landing, eller hård landing, eller blød landing, eller ingen landing, eller der er i hvert fald meget snak om landinger. Bare for at blive det der luftfartsterminologi. Vi elsker jo at rejse for tiden, så lad os blive deroppe i luftfartsterminologi. Godmorgen til dig, Michael Friis Jørgensen. Du er fastforvalter her i Millionærklubben og aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Ja. Du har været på ferie, nu er du tilbage igen hos os. Yes. Er det dejligt at være tilbage? Ja, det er super. Det er super. Der sker jo i hvert fald noget. Der sker rimelig meget, det må vi sige ja til. Og jeg synes jo, lige til at kommentere dine, hvad fanden sker der, nu må han da tage sig sammen, ikke? Vi er dataafhængige. Vi har centralbanker, der er dataafhængige lige nu. Når dataene ændrer sig, så ændrer deres syn sig. Altså, du ved, at vi gerne vil have, at de måske kunne være lidt mere stabile, og dataene var lidt mere stabile, men sådan har det jo ikke været. Altså, vi havde jo hele januar, hvor det var... Hvor hende guldlok, hun vendte tilbage i markederne, ikke? Altså, du ved, fordi inflationen kom ned af... Altså, guldlok med høj vækst og lavere renter. Altså, relativt... Lige præcis den rigtige type af vækst til, at inflationen er svagt stigende, og renterne ikke kommer op af, men en rimelig god økonomisk vækst. Det var de data, vi fik i januar, så det var da klart, at vi alle sammen begyndte... Altså, der var ikke noget usædvanligt i den måde, vi handlede. Så begyndte februar, og så begyndte dataene virkelig at komme hot ind, det vil sige virkelig stærke ind, altså de rigtig makroøkonomiske data. Samtidig så fik vi jo de første inflationstal, og måske nogle af de der high frequency, altså de højfrekvente inflationsdata, der pegede på, ja, vi er nedad, men det går godt nok ikke stærkt mere. Og det har vi sådan set fulgt op på, ikke? Så nu har vi jo fået et andet billede, ikke? Kan man ligesom sige, hvor guldlok, det var altså det oprindelige eventyr fra 1840. Det, vi læser for vores børn i dag, det er, der kommer hun hjem til bedstemor for aftensmad. Der spiser bjørnen hende, altså i det oprindelige eventyr, ikke? Så guldlok er død, ikke? Nu lander vi lidt imellem to verdener, ikke? Hvor der er nogen, der siger, at policy er, og nu skal have en hård recession. Vi kan ikke undgå det, når de er nødt til at højere, hurtigere og længere, ikke? Altså, det vi elsker inden for sportsverdenen, man jo hader for centralbankerne, ikke? Men så de andre, det er, at ja, vi skal have højere renter, men vi har også en højere økonomisk vækst, end vi måske forventede, hvilket jo ikke er nødvendigvis er sindssygt aktie negativt. Men Det er sådan, verden er lige nu. Det er sådan, data der ændrer sig. Sådan har det næsten været siden COVID-19, fordi tingene de forskubber sig. Ikke? Sådan, når vi kommer til at tegne en streg over de næste 2 år, så er det meget mere stabil end de her meldinger. Ikke? Men jeg synes, at man er nødt til at reagere på det skifte, som, du ved, som der har været data. Og det synes jeg, aktiemarkedet har været lidt træt til. Altså, det er nogle andre ting, jeg tror, man skal investere i aktiemarkedet med de udsigter, der er skiftet fra januar til februar. Og det skal vi i hvert fald også vende tilbage til. Og Lars, du har jo også nogle investeringstemaer med til os i dag. Og hvis du sidder derude og godt kunne høre flere kommentarer om guldlok måske, og hvordan at hun bliver spist af bjørnene, eller hvordan vi fortæller eventyret i dag, så kan du sende dine kommentarer og spørgsmål til mig her i studiet på telefon nummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og vi kommer til at snakke rimelig meget om, hvad der sker med renter og Paul, men inden vi går derind, så vil jeg gerne lige komme hen til nogle af de andre dagsaktuelle nyheder, vi har her i dag. En af de ting, som der blev skrevet meget om i de danske finansmedier i går og i dag, det er den her danske virksomhed Mew, der er på vej på Spotlight-børsen i Stockholm. De var klar, at de har investorer og det hele landet op, før de skal på børsen, og nu viser det sig så, at CEO'en måske har været lige lidt for kreativ i forhold til at puste sit CV op, og i går aftes, der trækker den her som CEO. Mm. Michael, jeg ved godt, det er jo ikke en aktie, som er på børsen endnu. Det er ikke noget en aktie, vi har snakket særlig om her i Millionærklubben, men det er jo en interessant sag, hvor vi ser en stifter, vi ser en iværksætter, der har pyntet sig lidt med lånte fjer. Og hvad betyder det for en investeringscase? Altså, kan man stadig sige, at det er en god virksomhed? Eller er det meget vigtigt, at man simpelthen stoler på de her stifter? Ja, det er meget vigtigt, ikke? Fordi når du er i så tidlig stadion, og et selskab, der er i gang med at børsnotere sig, så er der, du ved, så er det meget de visioner, eller de ting, som man gerne vil nå, som CEO'en er der. Det er jo en tillidssag, ikke? Altså, du har ikke ret mange data. Du har ikke revideret data i dit prospekt. Du har en idé om, hvad det er, de laver. Det er jo meget en konsulentforretning, så du ved, jeg er ikke konsulentforretning, der går ind og hjælper og sælger konsulentydelser til at hjælpe andre til at få bragt teknologimarkedet. Og så har de jo deres egne produkter. Det tror jeg, folk måske har fokuseret lidt for meget på. Står med det der bånd rundt omkring hovedet, så måske de være nye inden for brainwaves eller hvad det nu er. Men det er jo sådan set ikke, det er jo ikke kun den underliggende forretning, og derfor er det jo et problem, at han har sagt, at han er neuroforsker, ikke? Og der er fokuseret så meget på den. Så ja, det er et kæmpe problem, ikke? Altså, den er jo garanteret, og der er foretegner for 80%, så du ved, den kan i realiteten gå på nu uden en ny CEO. Var det bare en CEO og ikke en stifter, så kunne du ligesom sige, så kunne du lave en bedre adskillelse. Nu har du også en stifter, som jo ejer meget af selskabet, ikke? Altså, du ved. Og så er det der et stort problem. Det var da ikke lige det, vi havde brug for, når nogle af de her små vækstvirksomheder skulle på, at det er den historiefortælling, vi skal stå og sige, fordi der er nogle af de her selskaber, de skal jo brudt isen igen, kan man ligesom sige. Så se du for de betragtninger. Det er jo ikke nogen god historie. Og du ved, vi ved jo, at han kan nok ikke blive chef for Nationalmuseet, var det ikke også der, hun blev bustet for CV-fusk, ikke? Altså. Jamen, vi ser det jo faktisk flere steder. Altså, det er ikke første gang, vi har hørt om en iværksætter, der har pyntet lidt med nogle titler, nogle universiteter måske, man har gået på. Nej. Men altså, så tager jeg lige over og hjælper dig lige ud her, Michael. Men jeg er fuldstændig enig med dig, at når, uanset hvad, hvis du er et nystartet selskab, så skal du altså bare have, så skal der bare være fuldstændig rene linjer. Og er der nogen, der går ud og så om noget så vigtig en titel, som han åbenbart har gjort det, hvor det vil være så åbenlyst at kunne finde ud af det, uanset om det er åbenlyst eller ej, så skal du ikke gøre det. Men det her, det virker jo så tåbeligt på så mange forskellige niveauer, så jeg som investor vil være meget bekymret. Og hvis jeg skulle købe ind i den her selskab, så skulle jeg godt nok have en stor risikopræmie. Jeg vil ikke købe ind i sådan selskaber, der gør sådan nogle ting. Der er masser af andre ting, jeg skal gå og forholde mig til. Jeg skal ikke også forholde mig til, om der er nogen, der har løjet om det. Hvad har de så ellers gået og fortalt forkerte ting om? Og i forhold til den børsnotering, det har jo været bare, lad os være ærlige, ret meget dødvande på det danske børsnoteringsmarked her de sidste 10 måneder. Det er jo især også alt den her turbulens, der har været på finansmarkedet. Hvordan prissætter man ting, når renterne stiger så meget? Ja. Nu fik vi endelig en dansk virksomhed, der var godt nok på vej i børsen, på børsen i Stockholm. Men kan vi få nogle andre til at bryde det her dødvande i Danmark? Altså, kunne vi få nogle andre store virksomheder, der kunne komme på børsen snart? Ja, det kunne det godt være. Jeg tror, at langt de fleste virksomheder, de er godt klar over, at det, der er problemet i øjeblikket, det er, at der er så stor usikkerhed om alt. Så det er, hvis det ikke er pinedød nødvendigt for dig at gå ud nu, så vil jeg sige, tidspunkt, det er lidt dårligt. Jeg vil nok vente til, der var mere ro på bagsmækken, og investorerne havde lidt mere klarhed over, hvor de skulle allokere deres penge hen. Fordi det er penge, der er til det mere høje risiko, det er en lille del af porteføljen. Så der er selvfølgelig stadigvæk nogen, der godt vil have fat i de her selskaber, men så bliver det bare på en rigtig dårlig pris i forhold til sådan en normal dag for de selskaber. Så jeg tror ikke, der er nogen, der sådan... Ja, det er jo også derfor, vi kan se så mange. Ikke? Det er nemlig rigtigt. Ja. Altså, du ved, der er jo et selskab, som i hvert fald i mandags meddelte det, der hedder en attent til at gå på børsen. Nej. Det er jo et mellemstort, det er til hovedmarkedet, det er et cashflow-positivt selskab. Så nu må vi jo se, om de går på, så kan vi jo begynde at snakke om det. Men det er jo ofte der, isen skal brydes, det er, at der kommer sådan et mellemstort selskab, og så kan man ligesom sige, i det her miljø, jamen der er det jo tydeligt, at der er mange, der har flynet op ned i vækstsegmentet, men det er rigtig svært at gå på nu med et rentemarked. Det er man jo rigtig afhængig af. Vi ser det jo også andre steder i USA. Altså det er relativt, altså den liste, du ved, jeg så ved vores indgang, som sådan, du ved, er mange af de der selskaber, men der er ikke nogen, der har meddelt i hvert fald nu, at nu gør vi det, ikke? Altså, og så har vi jo en anden tendens, jo måske mere, vi skal diskutere, det er jo rent faktisk afnoteringer. Altså, du ved, det er jo selskaber, der nu bliver købt af kapitalfonde, fordi at privatmarkedet, altså der, når du sidder som privat virksomhed og siger, jeg skal have solgt noget af min virksomhed, jeg skal have fundet min vækstjourney og så videre, ikke? Og jeg har en pris op i hovedet, og aktiemarkedet, den ligger markant under den pris. Privatmarkedet, den ligger over den pris. Ikke? Ja. Så det er jo, nogle gange, så har du prisforskellene her. Så det, vi jo faktisk ser lige nu, det er jo mange af det, at børsmarkedet er sådan lukket land for at skaffe kapital, og derfor går selskaberne tilbage til en forretningsmodel, hvor man ligesom siger, jamen kapitalfondene, der skal fonde de her store journeys, altså kapitalintensive runder, dem kan vi rent faktisk godt stadigvæk snakke med. Aktiemarkedet, det prissætter det hernede, fordi at vi har det her pendul, der svinger fra super positivt til super negativt, ikke? Og ned midt imellem, så ligger der kapitalfonden, der ligesom siger, og der begynder vi faktisk mere at se, at der er selskaber, der bliver pillet af, simpelthen købt af kapitalfondene, og eller finansierer de her journeys og piller dem af aktiemarkedet. Så det er mere en tendens lige nu, end vi måske ser på nynoteringer. Men det er da lidt ærgerligt for os investorer, der primært investerer i de børsnoterede selskaber. Ja, og jeg kan sagtens se, hvorfor kapitalfonde gør det, fordi de køber ikke et selskab, de gør det med mange. Og det her, det er, når der er nogen, der har brug for noget, så er det købers marked, så de får det jo til nogle utrolig attraktive priser, for fat i nogle selskaber, der har det svært, fordi det her, det er en periode, hvor hvis ikke du har de her super stærke cashflow, jeg vil sige, hvis det er et selskab, der kommer, der ikke er et vækstselskab, som har stærke cashflow, som har styr på balancerne, så tror jeg faktisk godt, man kunne få en god pris, fordi det er det, vi alle sammen sidder og leder efter. Det er sådan nogle, vi gerne vil have. Men altså, de her andre selskaber, de har problemer med måske at skaffe kapitalen. Det er ikke bare lige sådan at få fat i det, og det, du skal betale, hvis du skal ud og have lån eller obligationer, så bliver det altså meget, meget dyrt, eller du skal udvande din aktiekapital, ellers så går du hertil, og så får du pengene på den her måde. Så desværre så dør der rigtig mange små selskaber i den her periode, medmindre de bliver købt op af nogle kapitalfonde. Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Lars Skovgaard Andersen og Michael Friis Jørgensen i studiet. Vi har ikke lige kigget på, hvordan markedet er åbnet her til morgen, men det er måske ikke nogen overraskelse, at der er røde tal her til morgen efter den udmelding, vi fik fra den amerikanske centralbankchef i går aftes. Vi nåede også lige at få lidt justering på de europæiske markeder, så vi havde også 25, der lukkede ned 0,7%. Men grunden til, at jeg egentlig også siger, at vi ikke har så store fald, det er, fordi det undrer mig faktisk lidt. Hvis vi for et års tid siden havde fået en forventning om, at nu går vi fra en lav rente til vi skal op i 6% på den amerikanske styringsrente, så vil markedet jo flække midt over. Det fik vi også lidt i 2022. Men i dag er det jo rimelig stille. Hvorfor er det, at markedet ikke reagerer mere voldsomt på de her udmeldinger? Der kan være mange forskellige. Nogle af de forklaringer, jeg vil sætte fokus på, det er, for første, så ved vi godt, at der kunne komme et eller andet. Så en ting er, at rentemarkedet reagerer. Det kan jo godt være, at aktiemarkedet har været nervøst upfront. Det var det så ikke, det faldt i går. Hvor meget skal det så falde herfra, hvis det er, at man begynder at indregne, at man er tæt på en peak i renten? Det kan selvfølgelig godt være, at der stadigvæk er lidt mere at give af. Så skal du så fortsætte til lag. Og så er det vigtigt, at dem, der handler det her marked, hovedparten af dem, der handler det her marked, det er ikke langsigtede investorer. Langsigtede investorer, de sidder og kigger, okay, hvad er det lige, der foregår her? Er det her noget, vi tør sælge på? For 14 dage siden, der skulle vi købe, fordi der var data vores vej. Nu skal vi lige pludselig, fordi Paul han er ude og er lidt mere hawkish i tonen, nu skulle vi måske sælge, så de gør ikke noget. Og dem, der så driver markedet, det er meget, meget kortsigtede investorer, der ligger og handler noget momentum, noget kvant. Michael og jeg talte valgtræ om de her nuldagsoptioner, så det er et helt andet sætning. Og hvad er en nuldagsoption? Altså, hvad betyder det? Det er optioner, der starter og lukker inden for samme dag, og derfor så påvirker det heller ikke volatiliteten. Og det er sådan en anden ting. Volatiliteten er i øjeblikket ufattelig lav i forhold til, hvor stor usikkerhed vi alle sammen går og synes, det her kører frem og tilbage. Og volatiliteten er utrolig lav, og det gør også, at sådan store institutionelle investorer, som har risikobudgetter, de bliver heller ikke tunge til at sælge fra. Så er der ikke nogen, der bliver tunge til at sælge fra, endnu i hvert fald, fordi volatiliteten er lav. Og så sidder man bare og venter på, hvad sker der her. Så laver man sådan et stockpick, som, okay, der er noget, der har det lidt bedre. Det kan godt være, at vi skal have lidt cyklisk forbrug. Det har vi ikke rigtig haft noget af. Forbrugerne har det lidt bedre. Det kan godt være, der kommer en recession. Det gør det jo altid på et eller andet tidspunkt. Men de har det altså lidt bedre. Der skal vi have samlet lidt op. Du ser sådan nogle små områder, hvor der er et eller andet. Der er nogle investorer, der bliver opportunistisk på setbacks. Og det er lidt den tendens, vi har set her på det sidste, der bliver købt lidt på setbacks. Så Lars, for dig her over den seneste måned, nu havde vi jo så Paul i går, der var lidt hårdere i tonen end forventet. Mm. Vi har haft nogle inflationstal fra USA, som ikke var helt, hvor de ikke var faldet helt lige så meget, som vi havde regnet med. Vi har haft et arbejdsmarked, som vi bare bulrer derudaf. Har det været en game changer for dig, de her ting samlet? Ja, det har det været, at jeg er gået fra at være bekymret for recession på kort sigt, til nu har jeg sådan en anden bekymring, det er den her inflation, og det vi sådan, vores vurdering af det, det er, at den vil aftage, men det der overrasker lidt, det er, hvor stikket den er, altså hvor svært det er at få den ned. Det tror vi stadigvæk, den kommer, at den skal nok komme derned. En ting, man også skal huske, når Paul han taler til de mennesker, han taler i går, så er det også et signal til dem om, at nu skal I altså holde fingrene for kasseapparatet. I skal ikke gå ud og give mere til denne her økonomi. Det skal man også tænke lidt på. Det er jo der, han har vinduet for at sige, det er det sidste, vi har brug for. Hvis I begynder at tænke på, at nu skal I skille mere. Og hvem er de, der skal give mere? Jamen, det er jo de amerikanske politikere. Han taler jo til de amerikanske politikere i denne her høring. Så når han er ud af sådan yber hawkish, så er der også et signal om, at I skal holde igen. Det nytter ikke noget, at I har lyst til at gå ud og give alle mulige tilskud til økonomien. Nu bliver I også nødt til at holde igen. Det vil være det, I også tog ud af det. Så han har det her vindue, og husker lige at minde en hel masse mennesker om, at det skal I gøre. Og når han siger sådan nogle ting, så er det også et signal til selskaber. Det er et signal til amerikanerne om, at det her, I skal lige til at slappe lidt af. Ja. Og Michael, altså, du har jo indtil videre her i Millionærklubben jo reddet med på den her bølge 2023, som startede forrygende. Du er op 20%, men det sidste stykke tid har måske ikke set sket så meget. Og du ligger faktisk med 20% kontanter. Kontanter gør jo ikke rigtig noget. Mere, tror jeg. Mere. Ja. Men kontanter gør jo ikke rigtig noget godt for dig, andet end at de bliver ædt op af inflationen. Nej. Har du ikke mod på at komme ind i markedet og samle lidt op, eller det her, vi hører fra Paul, har det simpelthen også skræmt dig væk? Nej, men du ved, jeg har jo synes, at markedet har handlet mod dataen i de sidste tid, og det kan vi meget længe, og lad os nu, altså, du ved, når vi står her, så tænker for, skal vi 20% ned? Altså, nej, altså, du ved, corona, vi vidste ikke, om vi nogensinde fik åben verden igen, kraftigt ned. Inflationen er gået amok. Vi ved ikke, om den stopper på 10, vi ved ikke, om den stopper på 15. Altså, du ved, deroppe er klart et aktiemarked, du ved, der har et kæmpe udfaldsrum. Renter højere? Ja, fordi økonomien også er en lille bitte smule bedre, ikke? Mm-hmm. Du ved, vi skal have fundet det der middel der, ikke? Så du ved, det er ikke en katastrofe det her, men renterne nok er lidt for dyre i forhold til aktiemarkedet, ikke? Altså, du ved, hvis vi begynder at indregne, og det, vi skal jo ikke indregne 5-6%, som er styringsrenten, fordi den 10-årige, som jo den, vi måler den mod, kommer jo til at ligge meget lavere, fordi vi er jo slet ikke i tvivl om, at går han til 6 eller 7, så sender han verden i recession, og så men nu siger du det sådan meget skråsikkert. Vi er jo ikke i tvivl om, at hvis han gør det. Hvis jeg havde sagt til dig for et år siden, Michael, der Fed stadig havde en rente på 0, og om et år, så er renten 5%, så ville du også have sagt, vi ender helt sikkert i en recession. Ja, men jeg tror, at aktier ligger vel... Ja. Ja, ja, men det, ja, ja, ja, ja, ja, men det skulle vi. Og det har vi jo sagt længe. Ja. Altså det vi har misset, det er jo, hvor stor opsparingskvoten er hos forbrugerne. Og misser vi, at den lige pludselig er væk, og så er det en klippe, ikke? Fordi to, renterne, altså der hvor vi tager fejl her, det er jo et, amerikanerne lægger 90% i fastforrentede lån. De kan ikke købe og sælge deres huse. Du ved, de kan ikke flytte, og de kan ikke lave det, de gerne vil, amerikanerne. Men de er ikke hårdt ramt på deres økonomi, fordi de fastforrentede, det var vi ikke i finanskrisen. Det er et marked, der går i stå, det er en recession i husmarkedet, du ved, det er priserne osv., men amerikanerne er ikke sindssygt hårdt ramt. Så du ved, rentevåben, der hvor det starter i husmarkedet, og så knaller det hele vejen ned igennem økonomien. Ikke? Mm. Det har bare ikke været effektivt den her gang på grund af det her. Ikke? Så har vi, okay, det andet sted, det er effektivt, det er, når kreditgårdkælden går fra 8% til 20%, hvilket er sket. Ikke? Jamen, amerikanerne har en opsparingskode, de lige skal have brugt først. Så derfor så har vi jo det med, at den amerikanske økonomi er jo ikke så rentefølsom, og det er jo også derfor, at vi har en no landing, begynder vi så stille og roligt, ikke? Altså, og det var derfor, vi har det her rentespænd mellem den 2-årige og den 10-årige, som nu er tilbage på, hvad? Ja, det var 100 punkter, I læser her. 100 punkter, ja, det er nu, at vi har ramt. Men det burde jo også sige, det fortæller, at normalt, når vi får det 10 ud af 10 gange, så har vi ramt en recession. Det er jo det, vi økonomer, vi kan, ikke? Altså, ja. Men er det anderledes den her gang? Ja, og Lars, hvad tror du? Altså, nu siger Michael, altså, hvis vi får 6-7% på den amerikanske styringsrente, så ender vi i hvert fald i recession. Tror du, økonomien kan kapere så store rentestigninger? Nej, så på et eller andet tidspunkt, så kommer den til at give sig. Det, der er mit point, det er, at jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Det ville være rart, hvis man sådan vidste, hvad der kommer til at ske. Og det har vi sagt hele tiden. Om 3 år, når vi er på den anden side af lavpunktet, så kan vi fortælle, hvad det var for en. Var det en blød landing? Var det en recession? Hvor dyb var recessionen? Alle de her ting, men vi står midt i det, skal se fremad. Så det, du skal gøre, det er, at du skal vide, der er store udfald. Så skal du sørge for at være investeret stadigvæk. Men Michael, han siger jo lige, at han ligger mere end 20% i kapital. Ja, det er det også. Vi kommer jo lidt ind på, at det er fordi, jeg er i gang med at lave en flytning fra min januar, mere end at det er negativt syn. Okay, den vender vi tilbage til. Ja, jeg har været på ferie. Jeg mener, det er rigtigt, at du går ind og kigger på det, der har performet. Og ligger du i meget dyre vækstaktier, selskaber, der har høj gæld, og som skal ud nu at refinansiere sig selv, jamen det skal du bare ikke ligge i. Altså uanset hvad. Du bliver nødt til at buckle op og få noget kvalitet ind i en portefølje, som jeg har talt om tidligere. Og så må du leve med den markedsusikkerhed, der er. Hvis markedsusikkerheden er høj, som den er nu, så skal du ikke ligge 100% i aktier. Det er i hvert fald ikke vores råd. Det er det ført næsten aldrig. Men så må du have nogle obligationer. Så skal du have nogle obligationer. Altså du kan købe korte obligationer, hvor du får 3,5% eller sådan noget. Amerikanerne kan gå ud og købe en obligation på 8 måneder, der giver dem 5%. Altså, der er også ligesom... Ja, og hvis jeg kan få 5% på 8 måneder, hvorfor skal jeg så overhovedet købe aktier? Aktier kommer jo med meget mere risiko. Ja, og muligheder. Og det er det, der er i det. Så det er også noget af det, der ligesom holder folk tilbage. Så selvfølgelig ryger der rigtig mange penge ind i obligationen. Det gør også bare, at mange nye kan komme ind faktisk og få tilladelse at have aktier, fordi så har du obligationerne og aktierne sammen. Så der er mange flere, der begynder at investere i det her, til trods for, at det er så usikkert, fordi du også kan bygge nogle modeller, hvor du får de her balancerede porteføljer, hvor du får nogle faktisk ret attraktive afkast. Og Lars, du, inden vi snakkede sammen i går, der, inden Paul kom på banen, og der havde du sådan, jeg har kogt det ned til 4 punkter, 4 investeringstemaer, som man godt kunne kigge lidt på. Ja. Og det siger du så, det har ikke ændret sig, fordi vi nu står måske over for en lidt hårdere amerikansk centralbank. Så lad os løbe nogle af dem igennem, fordi at selvom det er usikkert lige nu, så er der nogle steder, hvor du siger, det kan faktisk godt betale sig at investere. Ja. Ja. Og hvad er det første? Vi snakkede om Kina og emerging markets. Ja. Og det bunder op i, at jeg skal være investeret, så jeg skal vælge at investere mine penge et eller andet sted, hvor jeg måske tager en lidt højere risiko end at ligge her i Europa og USA. Det er ved at købe op i emerging markets. Det er kendetegnet ved, at det er børser og lande, der ikke opfører sig ligesom os. Årsagen til, at jeg synes, det kunne være rigtig interessant at kigge på det lige i øjeblikket, det er, at vi er sådan midt i en periode, jeg tror, vi er lige ved at komme hen over det der bump, hvor der er top politisk fokus, negative ting, headlines, som gør, at folk bliver super, super bange omkring det her. Der er 1-årsdagen for Ruslands invasion i Ukraine, og så har vi den her kongressen ude i Kina, hvor der flyver rundt med retorik fra amerikanere og kineser. Og det skal være noget, der tager overskrifter nu. Så nogle store events tager overskrifter. Og så er det helt naturligt, at der er nogle investorer, der bliver lidt nervøse. Vi har også renterne, der kører op, der også presser lidt ind i emerging markets. Jeg tror, det er en ret god mulighed for, hvis ikke du kommer med, at gå ind og få købt noget i emerging markets, hvor det er Kina, der sætter gang i økonomien. Og det er ikke, fordi de går ud og overrasker med endnu højere væksttal. De klarer det helt selv, og det er noget, der kommer ind for de næste 1-2 måneder. Der forventer vi af den her, at man endelig kan komme ud af sit covid, man er over humpet, man kan begynde at bruge penge, og det booster deres økonomi, og det vil vi så kunne se her de næste par måneder. Men vi har jo set kinesiske aktier faktisk stige rigtig meget siden oktober til nu. Ja. Men de har så haft en pause her på for en 14 dage siden, så begyndte det, da der kom alt den her støj med Rusland, Kina, eller Rusland, og skal kineserne sætte våben til Rusland og sådan noget. Men det, jeg siger, det er noget, jeg vil forvente, at der kom noget politisk støj på grund af de her to events. Etårsdagen for invasionen, og så den her kongres. Og så kan du være uenig med mig eller ej. Men jeg, det er jo sådan nogle ting, jeg kigger på. Er det noget, jeg kunne vurdere med al den viden og historik, jeg har, så ja, det kommer til at ske en gang, men det er netop sådan nogle events, hvor det kommer til at ske. Det er sådan en mulighed for at gå ind og sige, jeg tror, de vil accelerere økonomien, og så er det nu, man går ind og køber noget af det. Og hvordan køber jeg det? Skal jeg købe mig direkte ind i nogle kinesiske selskaber? Skal det være en ETF, eller er der nogle europæiske virksomheder, hvor jeg kan få den her eksponering? Jamen, du kan sådan set gøre det hele. Det, jeg vil sige med den usikkerhed, der er, jeg mener jo, at man skal virkelig vide, hvad man gør, hvis man begynder at købe op i en enkelt aktie i Kina. Så jeg foretrækker at købe sådan en bred emerging markets fond. For en gang skyld. Ikke kun kinesisk fond, men nej, altså noget, der tager hele udviklingslandene med. Fordi at jeg ved ikke, der kan være perioder, hvor måske Kina ikke er så interessant, så skal du have mere i Indien, og så skal du Korea og et eller andet. Og for en gang skyld, så er det ikke en ETF. Der må man altså betale sig for, at der er nogen, der skal gøre det for dem. Og så er der stadigvæk noget luksus. Jeg synes også, der er noget forbrug i Europa, der har det godt, for luksus også ligger ind i. Så gå ud og købe en consumer disk, til trods for, at vi har højere renter. Hvad er consumer disk? Det er cyklisk forbrug, og der ligger luksus ned i. Men du kan også købe nogle luksusaktier i stedet for. Så det kunne være den måde, jeg vil gøre det. Michael, han er jo manden med hånden på kogepladen. Ja, så Michael, der kan være enkelt papir, hvis man vil. Og hvis man så synes, at Lars' argumenter her egentlig er gode og interessante, du har jo Alibaba for eksempel, det har du været glad for længe, nu begynder at gå lidt bedre også. Kunne du finde på at købe mere op i det ud for de her argumenter, som Lars kommer med? Ja, altså det er nok den, der ligger tættest på min HG-blog, ikke, til at begynde at flytte mig. Ikke? Altså, og igen, det her med, at der er sket et skifte. Så der er nogle af de ting, jeg startede året med, som jo var raketter. Du ved, jeg havde taget chancen og sagt, jeg tror faktisk, at alle tager fejl på, at året starter hårdt, og det bliver anden halvår, afkastene kommer. Godt, jeg skal lægge aggressivt. Det er jo nogle af dem, jeg har solgt. Og du ved, nu skal jeg igen. Og hvad har det været for nogle? Jamen, det har været C2AI, det har været sådan meget tech, det har været Berkshire Grey, som har, du ved, altså havde jeg solgt dem på toppen, så havde jeg tjent 200% i min nærklub, der nåede jeg jo aldrig hen. Jeg turde jo ikke mere, jeg solgte dem jo 80% op. C2AI, og altså misforstå mig ikke. Det var nogle af de der ting, hvor jeg havde taget det der sats på en eller anden måde, strukturelt langsigtet, kunne jeg godt se på. Så nu er det den her flytning. Og kinesiske, og når jeg så siger flytning, hvorfor du ikke bare flyttet, når du solgte den anden? Det er fordi, at jeg ligger i det her skisme her, hvor jeg ligesom siger, at jeg vil jo have noget afkast for at gå lidt imod markedet. Ikke? Jeg gik imod markedet i årstart. Alle sagde, aktier, det bliver hulens til i første halvår og anden halvår. Nej, jeg er uenig. Og så får jeg faktisk en afkastmulighed, hvis jeg tager den der. Ikke? Fordi der var virkelig priset negativitet ind. Nu har vi det modsatte. Jeg synes jo længe, at vi har været for ligeglade med renterne af stenen. Vi har stadigvæk købt det samme private. Elsker deres tech og de private. Sammen med ODT driver, har drevet markedet her i år og start. Godt, jamen, så skal jeg skal have noget andet. Andet er også sten. Så der er ikke det her klare billede. Så er nu kinesisk aktie, og jeg synes, pause, det synes jeg, det var et pænt ord for den sidste måneds tid. Det synes jeg da ikke, jeg kan se på min Alibaba-aktie. Så nu er de faldet tilbage, og det er de af gode grunde. Altså, du ved, den her politiske retorik, den er jo virkelig, virkelig taget til. Mm. Så der skal du virkelig passe på. Du skal jo sørge for noget, der er støttet i Kina. Kinas indlandske marked, det skal ikke kunne sælge til USA osv. Så der er en masse ting, du skal passe på. Men nu har vi i hvert fald fået en reprisning af noget, som jo forvejen var super billigt. Så kom det op og blev lidt mere normalt priset. Nu er det blevet billigt igen. Så jeg kender udmærket min risici. Jeg kender udmærket den her retorik. Men jeg synes, jeg begynder at få en okay prissætning igen. Ud fra, at jeg tror, at Kina, når der nu sagde 5% af verden blev bange, og olien skulle nedad, så tror jeg faktisk, de kommer til at lande højere. Altså, jeg tror, vi har set det her i Europa, når folk bliver sluppet fri af covid-19, og vi ser højfrekvente data. Er vi ikke sluppet fri af covid-19? Jo, men da vi så det i Europa, hvor vi... Ej, altså, så vildt bliver det heller ikke. Jo, det gør det i økonomierne. Ikke? Vi ser det højfrekvente data i Kina på togrejser og alle mulige ting. Og vi ser det i udenrigs rejser. Altså, der er ikke noget, der tyder på den her forsigtighed, der var hos kineserne. De er lidt for høj gæld i ejendomssektoren. Det ved vi ikke helt, hvordan de fikser endnu. Og den anden del, det er tech-sektoren. Bliver den sluppet fri? Det gør den nok, fordi økonomierne skal have det. To, det vi ser på den her partikongres, det er jo den her krig med USA, hvor Kina for første gang åbent siger, vil du være, I prøver faktisk at føre en teknologikrig med os. Vores svar er, nedlægge en masse af de her regulatoriske myndigheder, ændre dem, fordi nu skal vi have styring på vores egen indlandske. Ligesom USA, de kan opbygge en chipsektor, så skal Kina til at bygge en helt egen teknologisk infrastruktur alt fra chips til alting, for de kan ikke regne med verden, og det er den verden, de nu går ud i. Og der får de brug for deres tech-giganter for at lave de her ting, ikke? Og derfor, de her ting lagt sammen, velvidende risikoen, men endelig ser jeg nogle frel her. Det kunne godt få mig til at hæve lidt af min, i min Alibaba, og det er meget specifikt, og det er meget risikabelt, og du ved, men prissætningsmæssigt en rigtig billig aktie, sindssygt stærk cashflow, og så siger jeg, du får jo aldrig nogen penge ud af Kina. Vil du være, de køber aktier for 75 milliarder? Jo, der er rigeligt penge, der kommer ud af Kina fra den aktie. Så du ved, så ja, det er en af de steder, hvor jeg begynder at se, at jeg kan få noget afkast for at tage noget risiko. Hvornår køber du den, så Michael? Lige nu ligger den i omkring lige knap $90. Jamen. Ja, den ser nok ud til at åbne i 85. Du ved. I mit eget hoved, der havde jeg sagt til mig 95-90, så kan jeg jo godt kunne se, at det er ikke lige den rigtige nyhedsstrøm. Husk nu at få købt lidt, Michael, når nu du har sagt din niveau, ellers også, du kommer til at ære dig. Jeg har sagt til mig selv 85. 85, så det er måske i dag, du køber. Ja, det er det så måske. Vi kan samle op på det, i hvert fald i Millionærklubben i næste uge. Ja. Det er stadig onsdag her i Millionærklubben, hvor vi har rundet de seneste renteindikationer fra den amerikanske centralbankchef Jerome Powell. Men det skal jo ikke holde os fra også at se på nogle af de positive investeringsmuligheder, der er i markedet. Og der kommer du jo ind, Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. Og nu har vi lige snakket om Kina og emerging markets, og Michael er kommet med sit bud på, at det måske er Alibaba, hvor at du vil prøve at købe ind i den historie. Et af de andre steder, du også er positiv, det er på cykliske aktier. Hvor du siger, at hvis vi nu lander perfekt, ikke? Vi snakker meget om de her landinger, ikke? Og der har været meget snak om hård landing eller blød landing, men vi lander perfekt, og vi simpelthen ikke får en recession på trods af al den snak, der har været om det. Hvad er det så, man skal gøre? Jamen, mit point er også lidt, at vi har det ikke i vores portefølje. Når vi lyser ind i, hvad vores kunder har, så har vi rigtig mange sundhedsaktier. Super godt, og det har været rigtig, rigtig godt, og det er det nok også i fremtiden. Men vi bliver nødt til også at kigge på, at der kan komme noget. Hvad nu, hvis det går hen og bliver lidt bedre? Og der er det bare et spørgsmål om, der er nogle ting, som jeg synes er strukturelt langsigtet interessante. Sådan noget som energisektoren, synes jeg er rigtig interessant på lang sigt, fordi vi har simpelthen underinvesteret. Kan vi få fat i nogle af dem, der omstiller sig mod den mere grønnere teknologi, så er det super, super godt. Og så har de, vi kan se nu også, vi hører fra vores norske kollegaer, at nu begynder der også at være investeringer, der bevæger sig ud, så det er ikke noget, at de kun holder på det. Så nu kommer der også gang i undersektoren inden for energi. Altså så virksomhederne begynder at investere også? Ja, virksomheder, energisektoren begynder at bevæge sig ned i niveauerne. Og så er der nogle af de her selskaber, der ligger derude, de betaler 7% i dividende, de er gældsfri nogle af de store om halvandet år med det cashflow, de har. Vil de være det, eller vil de hellere arbejde med kapitalen, så de betaler dividende og køber aktier tilbage, eller begynder de at investere i hele sektoren. Så jeg synes, det er super interessant. Vi har underinvesteret. Vi kom lidt for hurtigt frem til, at vi skulle undvære alt det der sorte. Vi kommer til at have det i en tid endnu, og det gør bare, at der er nogle gode muligheder der for investorer. Kommer Kina til også, vi kan begynde at se dataen, de begynder at slå igennem derude, jamen så tror jeg også på, at der kommer et rebound i energipriserne nu her, så det vil også være med til at understøtte den. Det er et spørgsmål om, at hvis du ikke har det, så bør du bliver nødt til at dække dig af mod det. Det er ikke sådan, at du skal sætte alt på det her, men det er sådan en, prøv nu at få kigget på jeres portefølje, det mangler man. Vi mangler nogle råvarer. Jeg har kobber, som vi har talt om tidligere, det er en langsigtet strukturel trend. Den er nok kørt meget på noget af det, vi allerede ved. Men det, der er det positive, hvis du kigger på råvaresektoren i Europa, den består også af kemi, og det gør den sådan på globalt set, så er der rigtig meget kemi, og det har sådan været en hemsko for mig. Jeg kan ikke gå ud og kalde for miner andet, når jeg står herinde, og så siger jeg, synes, det ser godt ud. Hvis jeg skal for sektoren, så skal jeg også have styr på kemi, og der har vi altså nogle energipriser, der er banket godt i hullet. Energipriserne er ret naturgas. Vigtige for kemi, fordi man bruger meget. Ja, naturgas, når man skal udvikle de her produkter. Ja. Og der tror jeg, at altså, der er nogle af de her selskaber, de har lavet lange kontrakter, så det er ikke sådan, man lige ser det her nu, men der tror jeg virkelig, der kan være nogle muligheder også, kan vi holde os på de her niveauer. Så derfor så begynder råvaresektoren også at være interessant, og noget af det, vi var bekymret for et år siden, der er der altså noget, man lige skal begynde at kigge ind i, okay, har de begyndt at reagere på det, eller hvis ikke de har begyndt at reagere på det, Michael, så skal du altså have kigget på det. Så kan der være nogle af dem, der bruger noget gas, som kan være nogle muligheder. Så det er sådan noget med det, og så synes jeg også, der er noget cyklisk forbrug, det er også noget, vi har kastet ud med badevandet, vi kommer til, at vi har ikke nogen penge, og vi har ikke lige så mange penge, som vi havde sidste år. Det er helt sikkert. Vi har mistet realløn, så vi har færre penge. Men jeg tror, vi er overrasket over, at var det bare det med den gas. Jeg ved godt ikke, det bare var det, for der er mange, der har haft det rigtig svært. Men der er også mange, der lige pludselig får penge tilbage, og vi begynder sådan at sige, komme op af hullet. Kan vi se, Bank of America var ude og sige, at de forventer faktisk, at bilsalget kommer til at accelerere nu her. Så der er nogle muligheder derinde, hvor der er nogle områder, som så vi har været lidt fy. Så ja. Cyklisk forbrug, det ja. Er også biler, bare lige for netop, at vi alle sammen... Ja, og der fik du så også luksus, så hvis du køber en ETF på europæisk cyklisk forbrug, så får du faktisk også luksus med, som er noget, jeg godt kan lide på baggrund af Kina. Så det er faktisk det tredje tema, jeg har med her for dig. Det er forbrugerne, som okay. du siger, at, ja. At dem skal man ikke være så pessimistiske på, som man skal have været. Og du er lige gået fra en dobbelt undervægt til neutral ja. På cyklisk forbrug. Ja. Det er jo også noget at springe, du har taget der. Jamen, det har vi jo været nødt til at gøre, fordi at det ikke blev helt så slemt. Økonomierne har det godt. Det viser sig, at amerikanske forbrugere har det bedre, europæiske forbrugere har det bedre. Selvom vi ikke har det lige så godt som for et år siden, så har vi det altså lidt bedre, end vi gik og frygtede. Og det gør bare, at der er nogle af de her selskaber, der kan. Det er ikke rigtigt at have en dobbelt undervægt. Vi har en neutral vægt. Det er mere korrekt. Og så er det, hvordan kommer det til at gå hen over sommeren? Er det bare sådan lige, puh, her vi kommer ud på den anden side af vinteren? Begynder vi nu at kunne mærke, at der kommer til at være fyringer, er det det næste, der kommer til at ske, at selskaberne skal til at fyre, så kan det godt være, at vi sådan trækker følehornene til os igen. Men der er nogle lommer derindefra, som jeg tror sådan på en 3-4 måneders sigt, det er nu, man skal være der. Det er nu, man skal prøve at fatte ind, fordi kommer vi lidt længere frem, og vi taler om de der renteniveauer, som vi har talt om tidligere, så kan det godt være, at forbrugerne også holder lidt igen. Ja, og Michael, du nævnte jo, at forbrugerne i USA, så de har faktisk ikke været så mærket af de her renter, fordi at de sidder med 90% fastforrentet lån. Og nu skal vi ikke snakke så meget om Sverige, for det er ikke der, nogen af jer, der er eksperter lige der. Det er mest Lars Persson. Men i Sverige, der har vi jo set, at der har de ikke fastforrentet lån. Der har de korte lån. Og der er jo altså virkelig noget under opsejning. Kan vi se det syndrom, vi måske ser i Sverige med renterne, at det breder sig måske til resten af Europa, at de bliver presset på en eller anden måde, at det spreder sig? De svenske forbrugere må begynde at være presset. Jamen, altså, det kommer jo meget an på, om arbejdsløshedskurven lige pludselig knækker. Ikke? Altså, du ved, det er vel også, at nu står du og snakker langsigt, men cyklisk forbrug, det er vel neutralt, ikke? Fordi vi kan vel ikke være så lange på den, vel? Hvor er den strukturelle case? Vi kan sagtens blive overrasket, det er jeg enig om, du ved. Og hvad man sådan en portefølje, du ved, hvor man sagde, den har jeg bare shortet den her sektor, ikke? Fordi nu skal vi have tæsk i år. Godt, jeg har måttet lukke den, ikke? Okay. Altså, du ved, fordi men udfaldsrummene er jo stadigvæk store, ikke? Fordi begynder vi stadigvæk at sætte sig lidt i arbejdsløsheden, begynder det at skabe noget nervositet, jamen så begynder folk jo at holde på den der opsparingskurve. Men du spurgte om Sverige. Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi det svenske marked er helt ekstremt kortsigtet finansieret. Det var amerikanerne også tilbage i finanskrisen. Det er de bare ikke den her gang. Det er en anden historie. Der var nogle lande, der var smart nok, når man nu havde 0 i renter. Kunne det være, at man faktisk skulle lægge sig lang? Ej, nu skal jeg nok være mindre over med mine svenske kollegaer. Og så har de selvfølgelig ikke det system, som gør, at det er nemt at gøre det. Altså nej, det kan sandsynligvis ikke sprede sig. Så det er arbejdsløshed, det skal komme fra på forbrugersiden. Ja. Og du ved, begynder den første at bøje af, jamen, så begynder renterne, altså begynder de også at bøje af, altså fordi lige pludselig så begynder vi jo at få en mere normal økonomi igen. Så det er det her med, at vi ligger på en knivsæk, og så vender vi lidt tilbage til, jamen, kunne jeg være interesseret i cyklisk forbrug? Nej, cyklisk synes jeg ikke er så dyrt. Altså du ved, jeg begynder at kigge sådan lidt industri og så videre, du ved, i tilfælde af, at nu bliver den her no landing. Men cyklisk forbrug er for dyrt. Altså du ved, altså, der får jeg ikke min risikopræmie for at gå lidt imod markedet, og at der er en risiko for, at hvad nu hvis det, altså der var jo en, der lige dukkede op sådan lidt i går og sagde, at vi ser godt nok knaldgode amerikanske data, ikke? I var klar, det var skide godt vejr i januar, ikke? Kan det have haft en effekt, ikke? Ja. Altså, du ved, så nu står vi her og råber og skriger, Paul, han har skiftet, ikke? Og så er det en værre effekt, vi har set, ikke? Og så begynder tingene at levelize ud, ikke? Ja. Altså, du ved, men, så du ved, jeg er jo nødt til hele tiden at kigge, hvis jeg skal gå mod markedet, ligesom vi gjorde i år start, og du ved, sådan nogle ting der, så vil jeg gerne have en god risikopræmie for det. Og det synes jeg måske faktisk, jeg får, og jeg tænker ind i en no landing, eller en højere økonomisk vækst, med en lidt højere rente, og det er ikke lige nu, hvor vi skal have recession, og renterne skal være sindssygt høje, men sådan den der bløde mellemvare, hvor renter ikke bliver helt så lave, som vi har troet, men den økonomiske vækst kommer nok egentlig heller ikke til at bøje så meget af, som vi kunne frygte på det. Der synes jeg måske, der er noget interessant. Jeg har kigget på emerging market, og det er barsk lige nu, du ved, og jeg skal træffe beslutningen, for dollaren kører, renterne kører op. Det er ikke nødvendigvis godt. Retorikken er sindssygt hård, men jeg får en eller anden prissætning for, hvor noget er kommet ned i pris, og den langsigtede historie, du ved, så her kan jeg ligesom begynde at gøre det. Så det er et af stederne, jeg har kigget, ikke så meget cyklisk forbrug, men måske bare købe noget industri, altså du ved, noget transport, altså du ved, som er ikke sindssygt. Transport, er det sådan noget DSV og Mærsk for dig? Ja, det vil det være, ikke? Ja. Altså du ved, og prissætningen er ikke helt så, altså ikke kommet helt så meget op i den del endnu, som den er kommet andre steder, så hvis jeg skulle tage et valg og gå mod markedet, du ved, og hvilket jeg godt kunne, fordi jeg er ikke på den der, du ved, at så kommer renterne op, og så bliver vi automatisk sendt ned i en recession, så der ligger jeg ikke selv. Så det synspunkt kunne jeg godt få noget betaling for, men der er bare andre steder, der får jeg ikke særlig god betaling for det, og derfor har jeg ikke lavet flytning. Jeg kunne godt se nogle større fald nogle steder, du ved. Ja. Skal jeg i tjek igen? Jamen, det skal jeg da muligvis, men ikke til den her prissætning i forhold til de her renter, ikke? Altså, du ved, noget tjek med noget cyklisk forbrug i, og er der ikke nogen store tech-aktier, som har noget cyklisk forbrug i sig? Ja, men det kunne jo godt være interessant. Så nu har vi snakket om emerging markets, ja. Kinesiske aktier, vi har snakket om de cykliske aktier, og så har vi snakket forbrugerne, altså blandt andet luksus og biler. Og så er der noget helt andet, det er det her AI, Artificial Intelligence, og ChatGPT, og det er jo noget, lige pludselig begynder at snakke meget om alle sammen, fordi at ChatGPT er begyndt at fylde almindelige mennesker, kan også lige pludselig forholde sig måske lidt mere til kunstig intelligens. Mm. Er der investeringsmuligheder der, eller er det simpelthen kørt op nu, og det er for sent at komme med på det tog? Jeg tror, det var en af årsagen til, at jeg var meget overrasket over, at tech kunne fortsætte med at køre så længe, når man så, hvordan renterne kørte. Det var fair nok, de kørte lige i starten af året, men at de blev ved med den på de her renteniveauer, det overraskede mig lidt. Men man bliver nødt til at forstå, at der skal investeres ufattelige summer i at træne de her maskiner. Så det kan være en årsag til, at det holder noget momentum. Jeg vil sige, og det var der var en årsag til, at jeg sagde noget tech med noget forbruger indover. Altså, i min verden er jo det, at vi får en vækst, OK vækst, men med renten på et højere niveau, men sådan den ligger og kører, sådan måske ikke stiger så meget. Hvis lige snart den begynder at flade ud, eller begynder at sætte sig lidt, så vil tech-aktierne være interessant, de store tech-aktier. Så jeg synes, der er et eller andet derinde. Hvis du gerne vil være med på det her ChatGPT, og jeg synes, der er noget af det, der virkelig er stukket for meget af på den korte bane, så kunne du gå ind og vælge og sige, okay, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg køber bare en tech-fond. Nu køber jeg bare tech, fordi jeg vil godt hedge mig mod, at økonomien har det godt, men hvis den begynder at bøje lidt af, så tror jeg, det er noget af det, der kommer til at performe godt. Kunne det være sådan noget, som jeg ved, iShares har en, der hedder Automation and Robotics. Ja, det kunne også være en udmærket måde. Men den er jo også kørt meget op, og der kunne man jo være bange for, at man kom for sent. Ja, og det er det, der er problemet. Det er, at alt, hvad du gør lige i øjeblikket, det er i hvert fald meget modsat. Det, Michael han gør, det er en rigtig god måde, den han kigger på det. Du skal præmieres for de her ting. Men hvis du vil ind i det, så er det bedste, synes jeg, at gå ind og købe en eller anden bred fond, og så sige, så ved du godt, at det er hypet, så skal du så ikke gå ud med en 100% position. Så tager du 25% i den, fordi det er også vigtigt, at man ligesom siger, at det her det er noget, jeg tror på lang sigt. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der kommer til at ske. Hvad nu, non-farm payrolls på fredag kommer ud lidt blødere end regne med, så skal du bare se, så begynder det lange renter at falde tilbage. Boom! Så stikker tech af igen. Så gå ind og tage lidt af det, men køb det sådan lidt bredt, og så kunne du gå ind og vælge sådan en iShares, som er den der Automation Robotics, og det, som jeg blev skudt i skoene, ja, men det er masser af industri, og det kan vi føle os godt lige lidt af, men 70% af det er altså nogle af de her software-selskaber. Så jeg synes, det er en super god langsigtet tendens. Hvis du tror på det her, så er det de her ting, der rykker, og det er noget, der har været der længe, og mange tror jo, at det her ChatGPT, det er noget nyt, og AI er helt nyt. AI, altså kunstig intelligens, har vi haft meget lang tid. Selskaber bruger det. Novo bruger AI. Alle bruger det her. Alle store selskaber bruger det. Nu er det bare det next level, vi kommer til, hvor det bliver sådan bredt ud til masserne, kan man sige. Og der kan det virkelig tage et kvantespring. Så det er noget, du tror på? Jeg tror på det. Jeg tror på det, og jeg tror på, at du skal passe på med, hvordan du investerer på i det. Jeg tror også på, at der kommer noget regulering. Og jeg tror, vi skal passe rigtig meget på, hvordan vi kommer til at bruge det. Ja, for der er vel også en risiko for, at vi står med sådan noget, alt hvad der handler om AI. Det er jo lidt ligesom slut 90'erne, start 0'erne. Hvis det hed noget med .com, så fik aktiekursen lige 50% oveni. Yeah. Eller der blockchain blev meget populært. Hvis man bare puttede blockchain på navn i. Yeah. Man kunne hedde noget med fertilizer blockchain, og så lige pludselig så stiger aktiekursen 50%. Men der er en forskel den her gang, fordi dengang, der havde vi lige opfundet, der internettet var stort set opfundet. AI har jo været en kæmpe bølge i 10 år. Ja. Det, der er sket nu, og lad mig nu prøve at forklare det med sådan en som C2AI-aktien. Det resultat, han kom med, det han sagde de sidste par gange, der har det sendt aktien 20-25% ned, og den har handlet omkring 10. Nu siger han det samme igen. Han begynder at se muligheder. Virksomhederne begynder at investere i det, der hedder Rekennesi AI, som er det, den virkelig laver. Mm. Og så kom han med en okay guidance. Ikke? Jeg kan bare fortælle dig, at det er så egentlig en rigtig dyr aktie. Den er ved at være dyrere end Snowflake og sådan ting. Men aktiemarkedets reaktion, før vi havde hørt om ChatGPT, det var at sende hans aktie ned, hver gang han kom med de her regnskaber, den kære Thomas Siebel, til omkring kurs 10 og en 20-25% ned. Fordi der er ingen vækst lige nu, for den gang med at skifte sin forretningsmodel. Så skifter vi lige. Vi har hørt om ChatGPT. Og ja, man siger jo egentlig også, at selskabet de begyndte at være rigtig interesserede i det her generative AI. Vi sender lige aktien 30% op og handler omkring kurs 30 i stedet for. Mm. Den eneste forskel, det er, at dig og mig har nu for første gang hørt om ChatGPT. Altså, jeg havde ikke hørt om ChatGPT, men jeg selvfølgelig kigget på AI i meget, meget lang tid. Så det er forskellen. Og hvad er forskellen, hvis den forsvinder? Så er det næste gang, han står og snakker selskaber, han ikke er vokset på sin toplinje, men han siger, at mulighederne er store derude, så er investorerne pisser ham, og er ligeglad med, hvad han siger. Så det var et eksempel. To. Der er sket, og der er sket et paradigmeskift, og det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. Hvor kan man købe det henne? De sidste 10 år har man kun kunne købe det hos de store selskaber. Og så nogen som Salesforce, de er jo i gang med allerede, du ved, at søge, altså, de har en masse AI allerede inkorporeret, så alle de her dagligdags task med at sidde og svare på chats, når du sælger og alle de her ting, det kører egentlig allerede. Hvad er forskellen lige nu på Salesforce? Det er, at de fortæller om det på deres earnings calls, fordi alle er investeret, vil investere i det. Ikke? Så de store selskaber, altså det, der hedder Incompetence, de har jo den her, de har kunderne, og de kan udforme teknologien, som virkelig giver mening. Det er der, det har kørt de sidste 10 år. Der kommer så til at være nogle små vækstselskaber, fordi at den bliver så meget større, den her teknologi nu, der lykkes med. De er rigtig svære at spotte. Jeg har prøvet med C2AI, da den var sindssygt billig. Det er der ikke mere, fordi nu er den rigtig, rigtig, rigtig dyr, og det kan sagtens være forkert, fordi det er en af de der transformative selskaber. Jeg er bare helt sikker på, at jeg får en mulighed igen meget, meget billigere end her, når først sentiment de skifter. Ja. Så det er de store tech-giganter, der kommer til at leve af det her, og det bliver den næste sådan vækstbølge sandsynligvis hos dem. Nu er det tid til nogle lytterspørgsmål. Ja. Til Lars og Michael her i studiet. Hvis du sidder derude og gerne vil stille vores aktieeksperter her nogle spørgsmål, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og der er allerede kommet nogen ind, og det er blandt andet Christoffer. Han spørger om, hvad I siger til en Fed Fund Rate, altså styringsretten i USA, på 7%. Og nu nævnte vi det lige, ikke? Altså vi forventer måske 6% nu. 7 kunne måske også dukke op på et tidspunkt. Vi skal have højere rente end inflationen ifølge historien. Betyder det så, at guldlok er totalt udelukket? Ja, jeg tror, guldlok er død. Altså, kan vi blive så meget som enige her, at det krævede jo virkelig, at den var midlertidig, den her inflation, og det bare tog lidt længere tid, og det var det, vi virkelig fik at se. Den kommer nedad. Men jeg tror virkelig, at guldlok er død. Jeg er ikke sikker på, at vi skal i den anden grøft, men jeg tror, at guldlok er død. Ja, hun er en anden historie. Hun er gået i en anden historie i øjeblikket. Men vi havde hende jo lige sådan her i 2-3 uger. Hun skal nok komme igen. Altså, okay. Der kommer jo perioder igen, hvor det hele det bare ser super, super godt ud. Lige i øjeblikket, der skal man passe rigtig på. Altså det er den her vi skal have landet den her store jumbo jet, og vi skal lande den ordentligt på banen, men der kan også godt være, at der kommer nogle gange, jeg ved ikke, om vi prøver at se, når det blæser, og så kommer det ned, og så blæser det for meget, så må de simpelthen let igen. Så det kan godt være, at der er sådan en hel masse falske start og stops. Vi kommer op i 7%, og økonomierne ikke er til det. Så tror jeg på, at det bliver lidt dårligt for, sådan umiddelbart fordi jeg tror, at det bliver dårligt at have aktier. Kommer vi hen og får 7%, så kan det være, turen hen til de 7% er dårligt. Men når vi så når 7%, så kan det være, at det er super godt at købe, fordi så begynder det at gå nedad. Så altså, man skal lige passe på med de der niveauer. Det er forventningerne med, hvad der kommer til at ske, som jeg tror, der kan påvirke aktierne. Og lad mig prøve at forklare, hvorfor jeg tror, at guldlok måske aldrig burde være kommet. Altså, det er, vi ligger jo på den her knivsæg, at du ved, at når vi... Så får vi et skide jobmarked, amerikanerne får flere penge på lommerne, vi går ud og forbruger det, så begynder vareinflationen at stige igen. Du ved, vi har nogle knappe ressourcer, ikke så meget på energi og på transport og på vores varer, men vi har på medarbejdere. Og det vil sige, vi kan jo ikke lave det her guldlok lige nu. Det er næsten umuligt, ikke? Fordi vi har nogle alt for knappe ressourcer. Vi er jo ikke i starten af en ny boomende cykel, hvor vi har været nede i en stor hul i økonomien. Det er jo der, guldlok kan opstå, ikke? Fordi lige pludselig, så er der jo noget, altså der er noget rum ud i økonomierne til at vokse, før tingene begynder. Dem har vi altså bare ikke lige nu. Du ved, vi kan ikke skabe mere af kapacitet af energi, som er lidt på, du ved, hænger lidt på en. Vi kan ikke skabe varer, det vi begynder at skabe. Transportruterne begynder at være normaliseret igen, men vi kan ikke skabe mennesker, vel? Altså, du ved, vi kan ikke skaffe arbejdskraft. Altså, du ved, så vi er simpelthen i en situation, at du ved, giver vi bare lige lidt for meget gas, som jo er det der med guldlok. Men alligevel, så kommer inflationen nedad, eller du ved, den bliver holdt i ave. Den kan simpelthen ikke eksistere i min optik, vel? Men jeg er heller ikke i den anden grøft, hvor vi begynder at snakke 7 og 8. Det, vi kan sagtens nævne de her tal, men vi er heller ikke i den der med, hvor den strukturelle inflation simpelthen, tror jeg, har taget magten, og du ved, at vi fik kun lige et lille blip af en rar verden, og så vender vi tilbage til en frygtelig verden, hvor det er en strukturel inflation. Der er jeg absolut heller ikke i den grøft der, og det, der skal vi jo nok op, hvis vi skal nå de her ting. Ja. Men lad os nu være med at udelukke noget. Det ja. Har vi vel lært over de sidste 2,5 år. Og det tror jeg også. Alt, hvad vi skal gøre, det er, vi har aldrig været i den her situation før. Vi har aldrig været i en situation, hvor vi var tvunget til at lukke vores... Vi valgte at lukke vores samfund ned. Det gik godt. I tager lige et års pause, og så åbner vi op igen, og så giver vi jer for øvrigt penge. Så når I åbner op, så er I jo så glade for at komme ud, så I fyrer den virkelig af. Og så kommer der lige pludselig, så kommer der den her inflation, fordi amerikanske centralbank totalt havde misforstået, at amerikanerne gad ikke at komme tilbage og flippe en burger, medmindre de fik, jeg ved ikke, hvor mange tusind dollar mere. Så altså, det kan godt være, at vi prøver at sige, at vi har været i de her situationer før. Det har vi ikke, og det er også derfor mange af de her økonomiske modeller, vi sidder og kigger på. Vi bliver nødt til at være ydmyge omkring det her, og så må vi tage det stille og roligt. Og prøve at kigge på de muligheder, der er i vejen frem. Og en af de ting, hvis vi kommer, det jeg glemte lige at sige, det var en sektor, jeg ikke fik nævnt, hvis det er, at vi ender med, at vi får sådan en OK-vækst og renterne på sådan lidt højere niveau, end vi havde forventet, så vil sådan noget som finans også være super godt stadigvæk. Bankaktier, selvom de også har kørt meget op. Ja, men det, så kan du ikke få noget, der er fælles tilbage, Michael. Men de er jo kørt op af en årsag. Ja, altså, vi har lært, at en rimelig økonomisk landing og høje renter, det er super for finans, ikke? Ja. Og derfor er de kørt op. Ja. Så du, det er ikke, men du har også et bedre billede i dem. Det er, ja, det er jo andre steder, hvor billedet ikke er ændret, så der skal jeg jo have nogle penge for at tage risiko. Men lad os lige blive i noget, der også er lidt smagligt af finans. Det er kreditkortaktier. Og Kasper fra Aarhus, han spørger, hvad jeres syn er på kreditkortaktier, for eksempel Master Card, Amex og Visa. De ryger jo nu fra at være tech-aktier til at være finansaktier. I den her uge, der er S&P 500 lavet om på deres vægte, og det synes jeg er glad for, fordi de var altså mere finansaktier, end de var tech-aktier i min verden. På den korte bane kan det betyde en lille bitte smule fra, at de bliver solgt fra det ene sted, der kan være lidt modvind, og det kan så være, det er noget af det, Michael synes, man kan købe op på. Det er noget med den balancering, der foregår. Men det er jo sådan lidt teknisk, ikke? Fordi jo. Ryger fra den ene klassificering over til den anden. Men ja. Hvis man kigger på virksomhederne, er det så interessante virksomheder. Når du siger, Michael, nu giver kreditkortrenten for 28%, ikke? Så må man, hvis man er Visa, Mastercard eller Amex, til at skovle penge ind. Ja, det gør man jo, men det er jo sådan set for at afspejle, du ved, de større tab. Ja, jeg tror egentlig, at den er ret interessant. Husk nu på, at de lever altså meget af rejsen, ikke? American Express jo helt specielt, ikke? Det er jo tech-aktier med en relativt god strukturel vækst, ikke? Kan man ligesom sige. Prissætningen, ja, de er ikke billige, men de er heller ikke dyre. Så du ved, så hvis vi fortsætter med at skal det her revenge-rejse, eller hvad hedder det, hævn-rejse også, ikke? Ja. Altså, du ved, så har de nok en relativt god indtjeningskilde, hvis vi fortsætter med vores relativt høje forbrug, hvilket der jo er en sandsynlighed for. Og så er det et sted, hvor prissætningen, den er ikke helt vanvittig. Så det er absolut... Altså det her, de her har jo været de her compound-aktier. De sidste 25 år har du jo skulle ligge med dem, ikke? Så begyndte vi at diskutere lidt om de her NFT'er, ikke? Altså hvis vi alle sammen skulle handle abekort til hinanden, i stedet for at, du ved, i stedet for at udveksle penge, så kunne det blive et problem, ikke? Jeg synes måske, den er også... Den kan vi pille lidt væk fra hinanden, ikke? Der er noget omkring Web3, og at kreditkortselskaberne kan få det svært og sværere. Jeg synes, den ligger noget længere væk. Så gud ved, om det egentlig ikke stadigvæk også har en periode i at være en compounder-aktie. De var rigtig billige på et tidspunkt. Nu er de rimelig prissatte, men jeg har synes egentlig også, de ser relativt interessante ud at ligge i sådan over en strukturel 1-2 års sigt. Det var i hvert fald et godt svar til Kasper. Så spørger Linda her, det er lidt større spørgsmål om børneopsparing. Og til dig, Linda, vil jeg sige, at i næste uge har jeg faktisk Anne Juel Jørgensen, der er børne- og ungechef i Danske Bank, med herinde i studiet, hvor vi skal snakke om at give dine børn gode pengevaner. Så noget af det kan vi snakke om, når hun kommer ind, og det er i næste uge. Men noget af en del af Lindas spørgsmål her, kan I to her også godt tage stilling til. Det er nemlig, Linda her, hun vil gerne investere for sine 2 børn på 3 og 1 år. Det er de nye aktiemarked. De har en langsigtet køb- og holdstrategi med en tidshorisont på over 15 år. Hvilke enkeltaktier og indeksfonde eller investeringsforeninger vil I anbefale, når man skal starte på den her måde, og man har en lang tidshorisont? Jamen jeg vil sige, medmindre du har rigtig mange penge, du putter i det, så køber du aktiemarkedet. Altså bare en global aktiefond. Så kunne du købe et globalt indeksfond. Og du skal ikke være bekymret over alt det, vi står og bekymrer for. Du skal bare komme i gang over tid, og så skal du sætte ind hver måned. Du skal heller ikke prøve at time det. Du skal ikke sidde, nu er det godt, og nu er det skidt. Lav sådan en, hvor du sætter ind hver måned, og så køber du. Det vil jeg gøre. På et eller andet tidspunkt, når du får en eller anden større formue, så kan du begynde at tilføje enkelt papir. Jeg vil ikke, det er der slet ikke en grund til. Få købt aktiemarkedet, det giver 7% i gennemsnit over tid. Det er rigtig, rigtig fint. Og så kan du vælge enkelt aktier senere hen. Det vil være mit råd. Og så er det altså lige meget, man gør det her 8. marts, eller man venter 1, 2, 3, 4 måneder for at se, hvordan inflationen og renterne udvikler sig. Det er bedre at være investeret og være bekymret, end at være så bekymret, så du ikke er investeret. Og især, når man så måske har en tidshorisont på over 15 år. Ja, det er jo luksus. Det er alt, hvad vi når her i Millionærklubben i dag. Tusind tak, Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank, for at være med i studiet, og tak til dig, Michael Friis Jørgensen, for at være med som sædvanlig her om onsdagen. I morgen er det Signe Terp, der er tilbage som vært her i Millionærklubben. Og så vil jeg også bare lige huske at sige tak til Jens Marot og Rasmussen, som har været vores producer i dag. Og til alle jer derude, der hører Millionærklubben, I må have en rigtig dejlig dag. Ja. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.